الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز صدر إجلاس صوبہ مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے اراکین جمعیت اور دانشوران قوم و ملت یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی صوبائی جمعیت کے ماتحت دینی تعلیمی بیداری مہم بہت خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہی ہے اور میرے خیال میں جس منظم انداز میں یہاں مقامی ضلعی اکائیاں کام کر رہی ہیں جو رپورٹیں آ چکی ہیں کچھ آنے والی ہیں وہ دیگر صوبوں کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو خدمات کو بے حد قبول فرمائے اور یہ جو سروے کا کام ہے یہ اگلی منزل پہنچنے کے لیے ذریعہ یہ بجائے خود مقصود نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ کام لگایا گیا ہے سروے کا لہذا سروے کر کے جمع کر دو اور کام پورا ہو جائے سروے تو اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ اولاً یہ اندازہ ہو کہ ہمارے کتنے بچے بچیاں ابھی تک دین سے محروم ہیں یہ پتہ چل جائے اور ثانیاً یہ ہے کہ بھئی جہاں پر ضرورت ہو اور مکتب نہ ہو وہاں مکتب قائم کیا جائے اس سروے کی روشنی اور ثالثاً یہ ہے کہ جب آپ سروے کرنے کے لیے کسی کے گھر جائیں گے تو دو چار آپ اس سے باتیں کریں گے تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ ہاں یہ کام بچوں کو پڑھانے کا ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے یہ فکر اور احساس جب تک پیدا نہ ہو پڑھانے پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو اس سروے کے ذریعے سے صرف اعداد و شمار جمع نہیں کیے جا رہے بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو واسطہ بنایا جا رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری منزل کیا ہے؟ منزل ایک کیا ہمارا کوئی بھی بچہ کوئی بھی بچی فرض درجے کی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے؟ یہ ہمارا مشن ہے بس. اور یہ میں آگے بڑھتے کہوں, یہ نہ صرف یہ کہ جمعیت علماء کا مشن ہے, نہ یہ خالص دینی تعلیمی بورڈ کا مشن ہے, نہ یہ کسی اور اس کام کے لیے بنائی گئی تنظیم کا مشن ہے, بلکہ یہ ہر مسلمان کا مشن ہے. کل بھی میں نے یہ بات حیدرآباد میں کہی کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے ہرگز کہ ہم سارے مکاتب کو دینی تعلیمی بورڈ سے جوڑنا چاہتے ہیں, ہمارا یہ ہرگز منشا نہیں. آپ جڑیں بہت اچھا, لیکن آپ بچے کو پڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ, ہم سے جو تعاون ہو سکے وہ ہم سے لیجئے, لیکن بچے کو آپ محروم نہ رکھیے. اور آگے چل کر جو ہم سے مسلکی اختلاف رکھتے ہیں کسی وجہ سے, ہمارا ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جڑیں کوئی بات نہیں, لیکن آپ اپنے طور پر اس فکر کو ضرور اٹھائیں. جمعیت علماء ویسے بھی مشترک معاملات میں کسی خاص مسلک کی تبلیغ نہیں کرتی ہے. یہاں کے ذمہ داروں سے بھی میں عرض کروں گا کہ اخبارات میں بھی اس پہلو کو نمایاں کیا جائے کہ جمعیت کی دینی تعلیمی بیداری کا مہم صرف علماء دیوبند کے لیے نہیں ہے, صرف طبقہ دیوبند کے لیے نہیں ہے, بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے, کوئی بھی ہو. ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, اپنے طور پر کرو, دین تو تمہارا بھی ہے, ذمہ داری تمہاری بھی ہے. ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ جس طرح جمعیت یہ دینی تعلیمی بیداری مہم چلا رہی ہے, دیگر تنظیمیں بھی کھڑی ہو جائیں, وہ بھی چلائیں اپنے اپنے دائرے اثر میں, کیونکہ یہ کام کسی نہ خاص تنظیم کا ہے نہ کسی خاص ادارے کا ہے, یہ سب کا ہے. اور کامل طور پر یہ سب کے اٹھانے سے اٹھے گا, یہ سب کے اٹھانے سے اٹھے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گاؤں میں چھپر لگایا جاتا ہے, بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا, چھپر زمین پر رکھ کر اس کو بنایا جاتا ہے, سیٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب چھپر لگانے کا نمبر آتا ہے تو اکیلا کوئی نہیں لگا سکتا, ادھر سے اٹھائے گا ادھر جھک جائے گا, ادھر سے اٹھائے گا ادھر رک جائے گا. جب ایسا موقع آتا ہے کہ بھئی اب بن کے تیار ہو گیا, اب لگانے کا موقع ہے, تو بہت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی چھپر لگ رہا ہے ذرا ساتھ لگاؤ. اب وہ تھوڑا تھوڑا بھی ساتھ لگاتے ہیں تو چھپر اچھی جگہ فٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی دین کے یہ کام چھپر کی حیثیت رکھتے ہیں, سب کو ہاتھ لگانا ہے, سب کو اس کے اندر حصہ لینا ہے, سب کو کام کرنا ہے. اور جمعیت کے لیے نہیں کرنا کہ جمعیت والے خوش ہو جائیں, حافظ ندیم صاحب بہت خوش ہو جائیں, ایوارڈ دے دیں اور جناب اخبار میں نام آ جائے کہ بھائی فلاں ضلع والوں نے تو بڑا اچھا کام کیا. یہ اس کام کی بہت ہی معمولی قیمت ہوگی, اس کا مطلب ہم خسارے میں رہ جائیں. یہ سارے کام میں اپنے احباب سے بھی کہا کرتا ہوں کہ جمعیت کے جتنے بھی کام ہیں آخرت میں اس کا اجر ملے اس نیت سے کرو. یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے, اس کا ہر کام دین کے دائرے میں, اس کا ہر کام. یہ جو پانی پلانے کی بات آ رہی ہے یہ بھی دین کے دائرے میں ہے. غیروں کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا جا رہا ہے یہ بھی دین کے دائرے میں ہے, چاہے دنیا اسے کچھ بھی کہے مگر یہ بھی ہمارا کام دین کے دائرے میں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ میں نے پڑھا, فرمایا کہ لوگوں کی روحانی ترقی ذکر و تلاوت اور نوافل کے ذریعے ہوتی ہے, اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی ترقی کانگریس کے اسٹیج پر ان کے لیڈروں کے ساتھ بیٹھنے کے ذریعے ہوتی. اور بسا اوقات ان لیڈروں میں خواتین بھی ہوتی تھی, اور وہاں حضرت تشریف فرمائے. ایک بہت بڑی لیڈر تھی کانگریس کی, سروجنی نائیڈو, بڑی بلبل ہند کہلاتی تھی, بڑی زبردست تقریر سیاسی کیا کرتی تھی. وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صدر مدرس ہیں, شیخ الحدیث ہیں, شیخ طریقت ہیں, امت کے مرجع ہیں. حضرت نے فرمایا لوگوں کی ترقی وہاں سے ہو رہی, حضرت کی ترقی یہاں سے ہو رہی, کیونکہ دل پر جبر کر کے وہاں بیٹھنا بڑی ہمت کی بات. تو جمعیت کا ہر کام کس کے رنگ میں رنگ دیا جائے, نہ ہو تو اب رنگ لو. اگر اس کا معاوضہ دنیا کے کسی بھی چیز سے ہے تو یہ ساری محنت گویا کہ ہم بہت کم قیمت میں اسے بیچ رہے ہیں, اور اگر دین کی سربلندی کے لیے ہے تو اس کا جو اجر و ثواب ملے گا اس کا کوئی تصور نہیں. آپ حضرات اکثر علماء کرام ہیں, اور آپ کو توجہ دلانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, لیکن بطور یاد دہانی واقعہ غزوہ خندق کا کہ مکے کے لوگوں نے 10,000 کا لشکر جرار مختلف قبائل پر مشتمل مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا, اور اتنا قریب آ چکا جب حضور کو پتہ چلا کہ مدافعات کی بظاہر شکل میں بڑی گھبراہٹ بے چینی, کیا کریں. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشورے میں موجود تھے, انہوں نے رائے دی کہ ہمارے علاقے میں اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہم لوگ دشمن کا راستہ روکنے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں تاکہ وہ لشکر ایک دم سے نہ آ سکے, ہمیں دفاع کا موقع مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی, اور فوری طور پر جس جانب سے یہ لشکر مدینے میں داخل ہو سکتا تھا اس کی نپائی کر کے اور خندق کھودنے کا پلان بنا لیا گیا. اور وقت کیونکہ تنگ تھا اس لیے دن رات یہ کھدائی ہوئی تقریباً 12 فٹ چوڑی 10 فٹ گہری اور کئی میل لمبی. اور بعض مرتبہ ایسا بھی موقع آیا کہ 4-4 نمازیں قضا ہو گئیں اور مسلسل کھدائی جاری رہی. پیغمبر علیہ السلام نے امت کے سامنے یہ سبق پیش کیا کہ جب اجتماعی ضرورت پیش نظر ہو تو ذاتی فرض کو نظر انداز کر دیا جائے گا. نماز پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے, خندق کا کام رک گیا پھر جوڑنا مشکل ہے. خندق کھودی جا رہی ہے اور آپ کو یہ تجربہ ہونا چاہیے کہ جب اجتماعی کام ہوتا ہے تو چپ چاپ نہیں ہوتا. بھاری کام آپ کو کرنا ہے تو چپ چاپ نہیں ہوتا. کوئی بھاری پتھر اٹھانا پڑ جائے اور اٹھانے والے سب چپ ہوں بالکل, ایک لفظ نہ بولے تو ہل بھی نہیں سکتا پتھر. کبھی کیا ہے تجربہ اس کا؟ چپ رہے ہیں بالکل اور سب زور لگا دیں تو پتھر نہیں ہلے گا. اور جب آواز نکالنی شروع کر دیں کچھ بھی آواز تو پتھر کم لوگوں کے ذریعے بھی ہل جائے. کیوں بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آواز لگانے سے اسپرٹ پیدا ہو جاتی, طاقت کئی گنا بڑھ جاتی. اب یہ کھدائی کا کام چل رہا ہے بالکل سناٹے میں چلے تو کیسے کام چلے؟ اب بولے تو کیا بولیں؟ لو فضول چیزیں لوگ بولتے ہیں, ہو ہا کی آواز نکالتے ہیں نا, لیکن وہ صحابہ تھے, وہ تربیت یافتہ تھے. کس کے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے آواز نکالنی شروع کی تو کیا؟ سبحان اللہ. آواز نکالی بھی تو کیا؟ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل. نحن الذین بایعوا محمدا على الاسلام ما احیانا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. علی الاسلام ما لقینا ابدا, ہم مرتے دم تک دین پہ قائم رہیں گے. صحابہ جب محنت کر رہے ہیں خندق کھودنے میں تو یہ زبان پر رجز جاری ہے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما لقینا ابدا. یہ سب آواز سے پڑھ رہے ہیں, اس سے ذرا ماحول بنا رہتا ہے. تو بہت اچھا پڑھ رہے تھے, لئے بنی ہوئی تھی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو آپ نے اس کے اندر اور قوت پیدا کر دی اور رخ موڑ دیا اصل مشن کی طرف, کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میری وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے. نحن الذین بایعوا محمد, ہم خدمت کر رہے ہیں, ہمارا جذبہ ہے, ہماری طاقت ہے. بے شک وہ صحابہ مخلص تھے کوئی شک نہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام معلم تھے. آپ نے رخ موڑ دیا، فرمایا یوں پڑھو، اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. اے اللہ بھلائی تو بس آخرت کی بھلائی، ہم کیا ہے، ہماری خدمت کیا ہے، ہم تو کمزور ہیں، بھلائی تو وہ ہے جو آخرت میں ملے. اور پھر حوصلہ افزائی کی کہ اللہ ان انصار کی بھی مغفرت فرما دے اور ان مہاجرین کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرمائے گی. یہ انصار، یہ مہاجرین، یہ سب دین کے مددگار ہیں. اور بے شک یہ وقت ہے غزوہ خندق کا، اور خاص ماحول میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہ جو دعا نکلی ہے، حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اس دعا کا کچھ نہ کچھ حصہ قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کو ضرور ملے گا جو دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. فاغفر الانصار والمهاجرین، جو دین کی خدمت کرے گا وہ حضور کی اس دعا میں حصہ پائے گا ضرور. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی محنت ضائع ہوتی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیت دی ہے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو صلاحیت نہ دی ہو، فرق ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی صلاحیت سے انسان محروم نہیں ہے. اس صلاحیت کو وہ دین پر لگا دے، دین کی خدمت میں صرف کر دے، زبان ہو، تحریر ہو، ذاتی ملاقات ہو، اجتماعی کام ہو، اپنا حصہ اس میں لگائے. جب طلماء ہند نے آزادی کے بعد سب سے بڑی جو خدمت انجام دی ہے وہ اس بر صغیر کے اندر دینی محنتوں کو باقی رکھنے، چلانے، تحفظ کرنے، ان کا دفاع کرنے، یہ جمعیت علماء کی سب سے بڑی خدمت. اور آپ کے اسی شہر ممبئی میں سن 1954 کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کی صدارت میں تعلیمی کنونشن ہوا، اور اسی میں باقاعدہ دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل ہوئی، اور حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کو اس کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا. یہ ریکارڈ میں موجود ہے، آپ کے شہر کو یہ فضیلت حاصل ہے. تو آپ، ہم بھی یہاں سے یہ ارادہ کر کے جائیں کہ زندگی کے آخری لمحے تک دین سے جڑے رہیں گے، نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کی ہر ممکن کوشش کریں گے، علاقوں میں، آبادیوں میں جہاں ضرورت ہے وہاں مکاتب قائم کریں گے، جہاں مکاتب چل رہے ہیں ان کو منظم بنانے کی محنت کریں گے. جو ہماری انتظامیہ کے تحت اسکول چل رہے ہیں، مشن بنا کر کے ان اسکولوں کے اندر دین کی معقول تعلیم کا نظم، اس کے لیے ہم کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس محنت کو قبول فرمائے. ایک بات میں اور وضاحت کر لوں کہ جب دینی تعلیمی بورڈ کا نام آتا ہے تو یہ تقاضے آتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے مکاتب کی ضرورت ہے, لہذا جمعیت تو بہت بڑی پیسے والی جماعت ہے, یہ ہمارا تعاون کرے. کئی لوگوں کی درخواستیں آئی ہوئی بھی ہیں لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو بھی مکتب خالی باہر کے تعاون سے چلے گا وہ چند دن چلنے کے بعد معدوم ہو جائے گا, چلنے والا نہیں. مکتب کو اگر پائیدار بنانا ہے تو مقامی لوگوں کو کھڑا کرنا ہوگا جو اس کے اخراجات کا انتظام کریں, جبھی وہ مکتب کامیاب ہو پائے گا. چاہے آپ بچوں سے فیس لے کر کے کریں بآسانی ہو سکے, یا تو محلے کے آبادی کے ذمہ داروں کے حوالے, اس طرح سے یہ نظام چلے گا تو فائدہ. باقی کسی جگہ بالکل ہی نہیں چل پا رہا, ارتداد زدہ علاقہ ہے, بالکل اجنبی ماحول ہے, تو وقتی طور پر جمعیت بھی اپنے حد تک تعاون کرے گی. جمعیت بھی آپ ہی کی ہے, ضرورت ہو تو اس سے انکار بھی نہیں, لیکن ہر مکتب کے لیے یہی چاہا جائے تو یہ مشکل بھی ہے اور اتنا نفع بخش بھی ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات صوبائی سطح پر ایک بورڈ تشکیل دے دیں تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو اور تحریک آگے بڑھ سکے. اس کے بارے میں آپ حضرات جو مناسب ہو وہ اعلان فرما دیں. آپ کی رائے لے لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.